So bring in the war, we block, we pay dues. There's a gangster, a gangster. Words he don't speak, but a danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. Oh baby, you know what I wanna. Got the trigger on the gun. You gotta move it how I want it. Got the emotion, I got touch but so potent, I done blood with the ocean, I don't fuck with these Trojans, keep that distance, I'm on a mission, fuck your witness, I'm about my business, I've been projecting, I'm about my patience, oh time and wasting, you gotta move, baby give me that violence, gotta move, if you ain't one of my problems, baby move. नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क वैश्ते दिल रसनो धार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दें। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you gotta move it how I want it, got the I'd rather keep it to myself, I got no love.